En als je dan een stukje wandelt, dan zie je de Green Tribe. En nou, hier zien wij Nick. Hallo, Nick. Goeiedag, Hans. Oh nee, Kraker N. Dank je. Te laat. Ja, te laat, helaas. Maar ja, jeetje, wat een avontuur hier. Ja, ja, absoluut. Tering. Ja, ja, ja. Jij bent al even aan het opruimen geweest. Jij was gisteren overdag al aan het opruimen. Ik ben met Ellen, onze oudste bewoner van 77. Ja. Zijn we hier gisteren al... Die al 60 jaar kraker is. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik die man dat die verdient een lintje, joh. Die moeten we vieren. Ja, ja, dat vind ik ook. En ja, ik heb met hem een brief naar de burgemeester gestuurd. Oh, oké. Okay. Over de mensen die op de manier wonen zoals wij dat doen. Ja. Dat die nog steeds geen bestaansrecht hebben. Nou. Op het moment, dat is een bold statement. Dat is afhankelijk van wie het zegt, denk ik. Want? Als mens heb je bestaansrecht, überhaupt. Ja, ja, überhaupt. Ja. Ja. Ja, ja, ja, die kijk, en als je onder bepaalde condities volgens bepaalde mensen geen bestaansrecht hebt, dan is dat de mening van een bepaald groepje mensen. Exact, exact. Nou ja, dat is dus beleid, hè. Maar... Oh ja, sorry. Ik, ja. Ja. Wat zag je nou? Ga mijn mond houden. Maar dus, nu zijn we hier neergestreken. Ja, geweldige plek, joh. Dit is de oude burcht van Rob Bril. Oh ja, ja, want jij kende die gast. Nou, ik niet. Ronald die kende hem. Oh, Ronald kende hem, oké. Okay. Ja, die... En die heette Rob Bril? Rob Bril, ja. Oké. Okay, nou ja. Zeer markant dakloze. Ja. Die veel is geïnterviewd door de Vijf en Parool. Oh ja, oh, dat is dus, echt een celebrity een beetje. Celebrity, ja, hij was closer. Hij was degene die dus, hij bouwde tentjes in het Westerpark, in het Vondelpark, op het kleine Gartmanplantsoen. En hij deed dat dus gewoon in het zicht, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Hij ging zich niet verschuilen en daardoor was hij nog wel in de picture. Maar hij is hier op een gegeven moment neergestreken. En, dit dat was wel erg out of the picture. Out of the picture? Ja. Nou ja, het was hier heel verscholen. Ik ben hier 1000 keer voorbij gefietst. Ik heb nooit geweten dat hier iemand woonde. Nee, nee, ik ook niet. Nee, integendeel tot inderdaad Vondelpark. En, ja. Ja. Ja. Dus hij was toch een beetje op zoek naar een schuilplek. Ja, wellicht heeft hij inderdaad de hoop een beetje opgegeven. Dat we in de stad bivakeren. Ja. Want het was volgens hem ook niet... kamperen, maar bivakkeren. Oh, oké. Dat is een wezenlijk verschil. Ja, nou ja, dan mag het wel. Dat is een actievorm. Ja, ja, precies. Ja. Demonstratierecht, toch? Hmm. Dus, ja. Maar goed, ja, die was dan een jaar geleden of zo, is die hier afgevoerd. Ja. Wegens mentale... Ja, gevaar knopen voor zichzelf, voor omgeving, ik weet het niet. Dus dat zal de reden zijn geweest dat ze... Maar goed, en hij had hier wel wat opgebouwd. Hè? Het was wel echt een enorm ding wat hij gemaakt had. Ja, we zitten hier met een omtrek of met een diameter van, wat is het, 10 meter? Ja. Dat is een burcht, zeg maar. Ja. En er was met pallets was er een soort omheining gemaakt. Ja. En zat er ook een dak en zo op? Ja, allemaal zeil. Allemaal grote zeilen. Ja. Ja, het een woonkamertje, een televisie gevonden. Oh, ja. Zo was echt een kachel. Ja. Zo was echt van alles. Oh, jij bent eigenlijk een soort archeoloog nu. Ja, dat klopt. Ja, ja. Want jij hebt best wel veel vondsten gedaan, volgens mij. Dus morgen nog had je opeens dat kippetje daar. Ja, dat kippetje inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Die is wonderbaarlijk nog redelijk heel gebleven. Functioneert nog. Ja, en toen ik het hoorde dat er zo'n puinhoop lag, toen had ik eigenlijk al meteen zin in om er doorheen te gaan steken. Ja. Ja, het is een enorm avontuur natuurlijk als je hier je tanden in zet. Ja, tanden kan je beter niet doen, maar handen. De eerste dag gisteren, toen ik hier tussen, kreeg ik wel een beetje een onbestemd gevoel van. Ook gewoon dat je weet dat hier was afgevoerd. Ja, en, toch in iemands privacy zit te poeren. Ja, ja, ja. En, maar ook it's private space. Dat je je afvraagt van hoe... want... Ja, ik had er nog geen beeld bij, zeg maar, bij dat persoon, weet je. En, Dus dan, en nu? Wat denk je dan nu? Hoe woonde hij hier? Wat, Nou ja, ik heb dus wat filmpjes van hem teruggezien. Er zijn blijkbaar dus filmpjes van hem terug te vinden op het internet. Interviews, AT5, Parool. Dat is wel grappig. En ik had een interview gezien van 20, 25 jaar geleden. En was hij nog heel, heel levendig. En naarmate de interviews jonger werden, zag je hem ouder worden, maar ook een beetje afdwalen in zijn geest. Zeg maar. Dus dat hij een beetje afdwaalde. Zeg maar. De realiteit verloor. Zeg maar. Dus, maar je hebt dus wel, je hebt toch behoorlijk lopen spitten hier. Ja, zeg dat wel. En wie weet wat er nog allemaal onder ligt. Ja, hè? Want het is echt... Het is laag voor laag voor laag eigenlijk. Ja, daar lijkt het een beetje op. Als je iets oppakt, dan blijkt er toch nog iets achter te zitten. Ja, ja, ja. En dan ook bij dat gras. Dan voel je en ook van... allerlei gaten her en der in de grond en zo. Hoe nou is dat? Volgens mij moet het een soort afwateringssysteem of zo geweest zijn. Ja, had gekund. Ik zie daar ook bloembakken staan. Misschien heeft hij die volgeschept met de aarde. Yeah. Dus ja, het is echt merkwaardig. Ja, want toen we op de vorige Green Tribe aankwamen, was er ook een thuis van een... maar dat heb ik dus niet meegekregen. Maar dat, het verhaal ken ik, ja. En dat was ook een beetje soortgelijk eigenlijk. Ja, dat, maar die was er nog wel eigenlijk een beetje soms, of niet. Of, toen is hij vertrokken. Oké. Maar die had wel een echt iets gemaakt, dat hadden we als Airbnb moeten verkopen, maar Die had een soort, gat gegraven, een mens groot. En daar had hij dan een dakje overheen gemaakt wat gewoon begroeid was met gras. Oké. En dan kon je jezelf zo inschuiven. Eén persoons capsule. Capsule, ja. Subterranean Airbnb. Ja, vorige, 100 euro. Experience the future. Ja, er is er nooit van gekomen. Maar daar hadden we best wel 100 euro per nacht voor kunnen vragen. Unieke. Ja, het is al gauw een vierkante meter. Ja, precies. Ja. Ja, hotelruimte is duur hoor. Ja, aan de ring. Ja. Maar goed, nu zijn we hier. En dit is heel leuk om hier naartoe te fietsen. Even door de Bretten. Ja, het is echt aan het eind van de lange Bretten. Hè? Ja, je fietst tegen de A5 aan en je denkt, hier is het al. Ja, precies. Ja. Ja. Grappig dat Raasdorp weg, dat ligt ook gewoon aan de A5. Dus de Ravelrandjes is nu een beetje langs de A5 aan het A10, A5. Autoperiferie. Ja. Nou ja, de A10 is alleen nog in Noord dan de Ravel. Ja, ja. Waar waren wij nog bij de A10 Ravel? Ja, de A10. Nou, de Green Drive is natuurlijk ook bij de A10. Ja, nu. Precies. Ja. Verhuizen eigenlijk van de A10 naar de A5. Ja, is dat promotie? Precies. Dat is, een tegendeel eigenlijk. Gaan we eindigen bij de A1. Nee, bij de A0, als alle snelwegen weg zijn. Ja, dat, dan mag je overal staan. Hey, en wat zijn de plannen nou? De plannen. Wat gaan we hier allemaal doen nou? Ja, goede vraag. Het is nu echt vooral opruimen en ontginnen. Hè? Ja, en dat is het dan dus een beetje. Van hoe ver ga je, weet je? Ja. Want je ziet het, er ligt overal... Ja, het is een beetje half vergaan plastic. Dus en de ratten die hebben hier natuurlijk flink huis gehouden. Ja. Dus het is allemaal stukjes plastic van een paar vierkante centimeter. Er komt een moment dat je denkt van nou even harken nog en dan zand erover. Ja, zand erover. Ja. Misschien. Ja, eerst even egaliseren of zo, misschien. Ik weet het niet. Ellen had al even... Ja, want het is wel natuurlijk eigenlijk de natuurlijke plek voor de doom, hè? Want het is niet voor niks dat hier al iets was. Ja, precies. Nou, het is toch een soort... Het is al een beetje een cirkel, dus... Ja. En dat formaat klopt ook wel, 10 meter? Ja, dat precies. Past hij wel in? Ja, die... De grote doom zelfs. Ja, die is 8 meter. 8? Ja. Voor de rest moet er heel veel ontgonnen worden. Er moet, het is echt opruimen, schoonmaken en planten groeien. Ja. Herstel. Ja. Hey, en als onze lieve luisteraar nou denkt van jeetje, ik heb eigenlijk wel zin om even op te staan van de bank en misschien even een stukje te fietsen. Ja, en, hier in het prachtige... En dan komt hij hier en dan is er, ja, is dat leuk? Dan is er, ja, als je daar zin in hebt om lekker je handen uit de mouw te steken, ja, dan is hier zat te doen. Ja, ja, ja, als je snel komt kan je ook nog even gewoon in de zon zitten, hè, want het is ook prachtig verlicht hier. Het is echt golden hour. Ja. Ja, dus en, ja, kom helpen. Als je zin. Leuk. Ja, ja. Ja, er zijn allerlei dingen te doen. Dus als je zin hebt om een klusje voor jezelf te verzinnen, dan kan je gewoon hierheen komen, denk ik. Ja, dan, ja, er is genoeg te snoeien, afval ruimen, ja, koffie zetten. Ja, en dat afval dat wordt zomaar weggehaald door de gemeente. Ja, dus, ja, ja, ja, ja. Dat is wel fijn. Hans, andere Hans had de berg al geïllustreerd, geloof ik, verbaal. Ja, ja, en dat, daar verdwijnt het tenminste vanzelf. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is heel fijn. Ja. Dat geregeld wordt. Ja. Ja, ja, te gek. Ik weet niet hoeveel ik daarover kwijt mag. Nou, dat betekent dat de gemeente op de hoogte is van dat er hier allerlei activiteiten is. En het feit dat ze dan nog steeds niet gereageerd hebben met van hallo, wie zijn jullie? Betekent gewoon dat ze denken van nou, het zit wel goed. Ja, ja, ja, ja, maar ook... Misschien, ik weet niet hoor. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Nee, ik doe iets anders. Ja. Dat hoef je verder niet te verlichten of zo. Nou, ik ga dus, even het bos in, ja, even kijken of er al gepoept kan worden. Ja, ja, ik hoor goede verhalen. Dus, Dankjewel, kraker in. Oké, okay, dag, dag Hans. Oh, hier ligt ook nog wat. Weet je. Oh, ook scherven. Scherven. Een soort Delfts blauw. Oh ja, dat was echt... Is dat? Ja, dat is echt Bone China. Of, wat? Hier liggen nog wat artefacten. Oh kijk, we hebben ook batterijpack USB van de HEMA. 5000 iets dingen. En wat is dit? Een Alecto... Oh, een hele computer. Een toetsenbord. Lab 31. Bluetooth toetsenbord. Het is een van de voorlopers van Lab 111, denk ik. Ja, echt jongen, batterijen en... Ja, ja, hé, hey, een lepel, dat is handig. Hier, Nou, iedere keer dat je hier bukt, kun je gewoon een schat vinden. Dat is echt, Oh, daar ligt nog meer bestek, joh. Oh, ja, oh kijk, nog een lepel en een vork. Nou, het is echt scoren. Ja, oh ja, hier ligt een hele mooie Delfts blauw... Oh, die is nog compleet. Als je hem, misschien. Ja. Jeetje, wat een mooie. Dat is wel mooi. Ja. Ja. Handverschil. Zo. Nou, we zullen zien. Oh jezus, wat een teringbende. Ja, ze hebben die teddybeer gezien. Oh, daar, oh, de beer is er nog. Ja, kijk uit met aanraken. Hij is nogal onder het slijm, geloof ik. Oh, slijm? Oké. Okay. Ja. Misschien nog even laten liggen. Ja. Dan leggen we op een gegeven moment op een goede plek in de regen en dan kan hij afspoelen hier. Ja, dat denk ik.